یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیں، کیا ہر مجلس میں مدنی عالم کا ہونا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں رکھا ہم نے، اتنے مہیا کرنا مشکل ہے. یہ میں نے درخواست کی ہوئی ہے کہ ہر مجلس میں ایک عالم ہونا چاہیے، مدنی شرط نہیں ہے، ہر مجلس میں ایک عالم ہو. اگر عالم نہ ملے تو کم از کم طالب علم دین کو ہی رکھ لیا جائے، کل انشاءاللہ یہ بھی عالم بن جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری مجالس کی شرعی رہنمائی ہوتی رہے گی. الحمدللہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، مختلف مجالس میں ہمارے مختلف علماء شامل ہیں، مرکزی مجلس شورا میں بھی مفتی اور عالم ہیں، باب المدینہ کی مجلس مشاورت میں بھی مفتی اور عالم ہیں، مدنی قافلہ کی مجلس میں بھی مفتی اور عالم شامل ہیں، مدنی انعامات میں بھی مفتی اور عالم شامل ہیں، صوبہ مشاورت میں بھی ہیں، تو مکتبۃ المدینہ میں بھی شامل ہیں، مالیات میں بھی شامل ہیں. تو جتنا جو اویلیبل ہیں ملتے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ ان کو شامل کر رہے ہیں. ہیں تو بہت سارے، لیکن کام کرنے کی کوالٹی بھی تو نا، خالی شوکیس بنا کر بھی تو کوئی مقصد نہیں ہے. اگر شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس دارالافتاء تو آلریڈی موجود ہے، ان سے ہر مجلس رجوع کرتی ہے، حسب ضرورت کر سکتی ہے. تو ان کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے یہ کہ ان کو مجلس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہ حضرات کام بھی کریں، اور اس طرح مزید رہنمائی حاصل ہوگی. جب کام کریں گے تو ان کو تجربات بھی ہوں گے تنظیمی کاموں کے بھی، تو وہ زیادہ شرعی رہنمائی میں ممد و معاون ثابت ہو سکیں گے انشاءاللہ جل جلالہ عم نبالہ. یہ مدنی عالم کی میں وضاحت کر دوں کہ میں نے کہا مدنی نہیں کوئی بھی چلے گا، تو شاید کسی کو کنفیوژن ہو. تو جامعۃ المدینہ، اس کی بہت ساری شاخیں، کئی جامعات المدینہ ہیں، تو جامعۃ المدینہ سے جو فارغ التحصیل ہو اس کو ہمارے ہاں مدنی کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے نام کے بعد مدنی لگا سکتا ہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس لقب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوگی کہ جس عالم کے ساتھ مدنی لگے گا یہ سب کو پتا چل جائے گا کہ انشاءاللہ کہ یہ دعوت اسلامی کے یہاں فارغ شدہ عالم ہے. تو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جیسے میں نے کہا کہ مدنی عالم شرط نہیں ہے، تو ہماری مجالس میں سارے مدنی عالم نہیں ہیں، غیر مدنی عالم بھی موجود ہیں ہماری مجالس میں. دعوت اسلامی مخصوص طبقے کی نہیں، تمام سنیوں کی ہے. الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والا یہ مدنی مذاکرہ ٹیلی فون کے ذریعے حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، مدینۃ الاولیاء ملتان، پھر وہاں سے مزید چار شہر، مرکز الاولیاء لاہور، ضیاء کوٹ، مظفر آباد، آزاد کشمیر، ڈیرہ اسماعیل خان اور سردار آباد میں بھی مجالس کے اراکین وغیرہ جمع ہیں. الحمدللہ وہاں بھی یہ مدنی مذاکرہ ریلے ہو رہا ہے. نیز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے متعدد ممالک میں بھی انشاءاللہ یہ بھی سنا جا رہا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. توبوا الى الله، استغفروا الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.